เรื่องแปลกๆวันนี้คุณประเทืองครับได้รถมาคันหนึ่งจากเจ้านายจริงๆแล้วคือเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นเจ้านายเนี่ยให้เขาเพื่อชดเชยให้เขาแทนเงินเดือนที่บริษัทไม่มีจ่ายเพราะว่าในช่วงปีที่เศรษฐกิจตกต่ำนั้นไม่ว่าใครก็ย่ำแย่ไปตามกันแต่ว่าคุณประเทืองนี่ยังทำงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนเลยจนกระทั่งเจ้าของบริษัทบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันยกรถให้คันหนึ่งแทนเงินเดือนคุณประเทืองก็เอาสิมันดีกว่าไม่ได้อะไรเลยมันเป็นรถแลนที่เขาเอาไว้ขับบุกป่าฝ่าดงกันเขาก็ได้รถมาใช้ก็ใช้รถคันนี้มาก็ขับไปทำงานอยู่ที่อยู่แถวๆบางขุนเทียนแทนมอเตอร์ไซค์ที่เคยใช้อยู่ขับไปไหนมาไหนไปส่งลูกที่โรงเรียนไปส่งเมียที่ทำงานมันก็ได้มีไม่ได้มีอะไรผิดปกติรถคันนี้เครื่องดีอะไรก็ดีหมดอะไม่เคยรวนเลยเขาคิดว่าโชคดีมากที่ได้มันมาใช้เจ้านายถามว่ารถเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกดีครับเจ้านายเล่าว่าซื้อรถคันนี้ต่อมาจากคนรู้จักกันที่เป็นนายทหารขายให้รถยังไม่เคยมีปัญหาหนักๆเหมือนกันอีกอย่างช่วงหลังๆก็ไม่ได้ใช้มันขับไปไหนไม่มีแก่ใจจะไปเที่ยวป่าเที่ยวดงอะไรแล้วก็อย่างที่รู้กันนั่นแหละสภาวะนั้นเงินทองฝืดเคืองคุณประเทืองก็ใช้รถที่เจ้านายยกให้นานเป็นปีเขาว่ามันเกือบจะ3ปีซะแล้วได้ซ้ำถึงเขาก็ไม่เคยพบสิ่งผิดปกติแต่แล้ววันหนึ่งตอนเย็นๆเขาขับรถไปธุระที่แถวแถวชลบุรีแล้วก็เกิดปัญหาในขากลับเข้ากรุงเทพเพราะว่าขณะที่รถจอดติดไฟแดงอยู่นั้นอยู่ๆเขาได้ยินเสียงโครมที่ทางหลังทางท้ายรถน่ะรถคันนั้นก็สั่นสะท้านเขาลงไปดูก็เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซิ่งมาชนท้ายรถเขาอย่างจังเบ้อเร่อเลยเป็นเหตุให้มอเตอร์ไซค์พังส่วนคนขับกองอยู่ไม่ห่างไปนักแล้วก็คอหักตายคาที่เป็นผู้ชายอายุสักเกือบจะ30สวมเสื้อแขนยาวสีดำแบบเสื้อคลุมแล้วก็นุ่งกางเกงยีนไม่ได้สวมหมวกกันน็อกคุณประเทืองก็โดนตำรวจนำตัวไปสอบสวนเขาก็กลัวมากกลัวจะโดนคดีปรากฏว่ามีการส่งฟ้องศาลกันเขาก็กลัวมากไม่รู้จะทำยังไงก็หาทนายสู้ความกันพอดีว่าที่บริษัทมีทนายความเจ้านายก็เลยช่วยเหลือให้ใช้ทนายของบริษัทแต่แล้วความกลัวก็หมดไปเพราะปรากฏว่าเขาไม่ผิดเขาก็ดีใจไปทำบุญตั้งหลายวันเพื่อให้สบายใจแล้วก็ล้างสวยให้ตัวเองด้วยเขาก็ยังใช้รถคันนั้นต่อไปแต่ระหว่างที่ใช้อยู่นั้นมันก็เกิดสิ่งแปลกขึ้นมานั่นก็คือเขามักจะได้ยินเสียงแว่วๆเข้าหูยิ่งขับคนเดียวกลางคืนก็ยังได้ยินเสียงพูดของผู้ชายคนหนึ่งพูดบ่นอะไรสักอย่างเสียงพึมพำแต่เขาฟังไม่ได้สับสักทีเดียวไม่ว่าเขาจะพยายามเงี่ยหูฟังยังไงก็จับความไม่ได้แต่ที่สำคัญมันดังอยู่ในรถแน่ๆเลยต่อมาอีกไม่นานวันนั้นเขาขับรถไปย่านดอนเมืองแล้วก็เกิดรู้สึกว่ามีคนนั่งอยู่ในรถด้วยทั้งที่ไปคนเดียวก็เหลียวมองข้างหลังก็ไม่เห็นมีใครสักคนเอ๊ะมันยังไงกันแน่พอ 2-3 วันต่อมาอีกเขาไปทำธุระให้เจ้านายกลับมาเกือบค่ำกำลังขับกลับบ้านอยู่ที่หมู่บ้านย่านตลิ่งชันก็เกิดเหลือไปเห็นว่ามีใครคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนยกมือโบกให้จอดรับแต่เขาก็ขับผ่านมาผ่านตรงนั้นมา 2-3 อึดใจก็มีคนมาโบกมือให้รับอีกเอ๊ะเขาก็แปลกใจว่าทำไมมีคนโบกทั้ง2คนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากใกล้จะถึงบ้านก็เจอเขาอีกคนปรากฏว่าดูเหมือนจะเป็นคนเดียวกันเพราะว่าสวมเสื้อผ้าชุดสีมืดๆแล้วก็เป็นผู้ชายผมเผ่าเหมือนกับ2คนก่อนเนี่ยเอ๊ะนี่มันหมายความว่ายังไงกันล่ะเรื่องก่อนๆเขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยเพราะว่ากลัวครอบครัวเป็นห่วงแต่ว่าเรื่องนี้เขาเล่าให้พ่อเขาฟังพ่อเขาก็พูดว่าอย่าเพิ่งคิดมากมันอาจจะบังเอิญก็ได้คนเรามันเหมือนกันได้เขาก็เลยเล่าว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ามีแค่เรื่องนี้เล่าเรื่องก่อนๆให้ฟังด้วยพ่อก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีสิ่งผิดปกติก็จริงๆพ่อเขาคิดว่ามันจะเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนั้นวิญญาณคนตายอาจจะมารบกวนแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรกันวันต่อมาสายๆเมื่อเขาขับรถไปทำงานระหว่างติดไฟแดงอยู่เขาแปลกใจมากที่เขามองออกไปจากรถแล้วไม่เห็นทางข้างหน้ากระจกเกิดฝ้าขาวมืดมัวไปหมดเขาก็ตกใจมากรีบเปิดประตูรถออกไปก็เห็นว่าข้างนอกนะแสงแดดจ้าเลยเขาก็รีบลงไปเช็ดกระจกหน้าอย่างรีบร้อนพอเช็ดแล้วเข้ามาในรถก็มองเห็นทางก็ขับต่อมาได้แต่แล้วพอเจอไฟแดงอีกก็เป็นอย่างเดิมอีกละเขาก็ต้องรีบลงไปเช็ด